najlepszy sposób na odporność. Preventic D3. Pełne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 5 listopada. Jest 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Wiceminister zdrowia spodziewa się w najbliższych dniach dużej liczby zakażeń koronawirusem. Najnowsze dane resort poda za kilkadziesiąt minut. Pandemia odbija się na budżetach samorządów. Władze Bielska-Białej podnoszą ceny biletów komunikacji miejskiej i szykują zwolnienia w ratuszu. Joe Biden potrzebuje wygranej w dwóch stanach, by zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych. Donald Trump w czterech. Liczenie głosów trwa. Za godzinę będziemy znali najnowsze dane na temat zakażeń koronawirusem w Polsce. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska spodziewa się, że w najbliższych dniach będzie utrzymywała się duża liczba nowych infekcji. Wczoraj potwierdzono niemal 25 tysięcy nowych przypadków. Apelujemy o ograniczenie kontaktów i zachowanie reżimu sanitarnego. Wprowadzamy nowe restrykcje, by uniknąć masowych zakażeń, przypomina wiceminister. Jeżeli tego efektu nie będzie, będziemy mieli dalszy wzrost nowych zachorowań, wtedy trzeba podejmować dalsze restrykcje, czyli tak zwana kwarantanna narodowa. To jest jakby już ten ostatni krok. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Od soboty w galeriach handlowych będą otwarte tylko sklepy spożywcze, apteki i punkty usługowe. Zamknięte zostaną kina i teatry. Hotele będą dostępne tylko dla gości odbywających podróże służbowe. Od poniedziałku nauka zdalna zostanie rozszerzona na klasy 1-3. Zwolnienia w ratuszu w Bielsku-Białej z powodu cięć w budżecie. Do końca roku pracę straci około 36 osób. Chodzi o trudną sytuację pandemiczną i szukanie oszczędności, tłumaczy prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski. Chcemy utrzymać poziom inwestycji zaplanowany na przyszły rok, bo one dadzą miejsca pracy, dodaje. Samorząd jest jednym z większych inwestorów. Chyba na każdym rynku, zwłaszcza w tych miastach powyżej 100 tysięcy, więc chcemy, no kiedyś ta pandemia się skończy, więc chcemy, aby ten powrót i ten pieniądz w gospodarce funkcjonował. Szukając oszczędności, musimy niestety podnieść ceny biletów komunikacji miejskiej, przypomina prezydent Klimaszewski. Komunikacja miejska to jest ten obszar najbardziej dotknięty pandemią w naszym mieście. Z tytułu utraconych wpływów z biletu i podniesienia kosztów to jest dziura na około 20 milionów. Trudno pokryć to z kasy miasta samodzielnie, dlatego poprosiliśmy mieszkańców o wsparcie, pamiętając o tym, że od 8 lat te ceny biletów u nas nie były podnoszone. Miasto szuka też oszczędności w innych obszarach. Symboliczną złotówkę zapłacą rodzice przedszkolaków za każdą godzinę pobytu ich pociechy w przedszkolu powyżej 5-godzinnego darmowego dnia zajęć. Kandydat demokratów bliższy zwycięstwa w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Joe Biden prowadzi po przeliczeniu większości głosów. Potrzebuje do ostatecznego zwycięstwa wygranej w dwóch stanach. Z kolei prezydent Donald Trump musiałby wygrać jeszcze w czterech, by zdobyć reelekcję. Do policzenia pozostały jeszcze głosy w sześciu stanach. Według prognoz w Arizonie i Nevadzie prowadzi Joe Biden, a w Pensylwanii przewaga prezydenta Donalda Trumpa zmniejsza się. Dzisiaj około godziny 18 polskiego czasu powinny być znane wyniki z Nevady, a do tego czasu prawdopodobnie policzone zostaną także głosy w Arizonie. Tymczasem w kraju trwają protesty związane z wyborami prezydenckimi. Manifestują zarówno zwolennicy Bidena, jak i obecnego prezydenta. W Atlancie, Detroit, Nowym Jorku i Oakland demonstrujący domagali się szybszego liczenia głosów. 35 lat temu, 5 listopada 1985 roku, profesor Zbigniew Religa w szpitalu w Zabrzu przeprowadził pierwszą w Polsce udaną transplantację serca. Od tego czasu w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu wykonano tysiące takich zabiegów, a ośrodek stał się jednym z wiodących w kraju i w Europie. W tym roku, pomimo trudnej sytuacji pandemicznej, przeszczepiono tam 76 serc. Żyje dzięki transplantacji i sercu dawcy, mówi pacjent zabrzeńskiego szpitala. Każdą rocznicę przeszczepienia serca zawsze zamawiam przy święcie w intencji rodziny dawcy. Jakoś emocjonalnie jestem z nimi związany poprzez to właśnie, że ktoś z tych ludzi bezinteresownie podjął taką decyzję o oddaniu najbliższej od jakiś kawałek, prawda, tej osoby. Wciąż stosunkowo niewiele przeszczepów wykonuje się u dzieci, ponieważ rodzina nie decyduje się na oddanie organów po śmierci dziecka. Jesteśmy wdzięczni, że nasz syn dostał szansę, mówi mama nastoletniego Kryspina. Jeżeli od dziecka rodzice decydują się na oddanie organów i pomyślą o tym, że Kryspina by też nie było tak jak ich dziecka, które odeszło, ale dzięki temu, że zdecydowali się na oddanie tego organu, część tego dziecka żyje, czyli to światełko ciągle się pali, ono nie zgasło całkiem, pali się w Kryspinie i będziemy o to światełko dbać najbardziej jak tylko to możliwe. Aby w razie nieszczęśliwego wypadku uratować życie śmiertelnie chorym, należy podpisać deklarację woli. Jest ona dostępna na stronie internetowej poltransplant.org. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

rockowo, Black Star Riders. Pierwsze koty za płoty, no ale parę słów o tym zespole trzeba by powiedzieć. Oczywiście Ameryki nie odkryli, ale to takie porządne, energetyczne, rock'n'rollowe granie. Spotkałem się z muzykami tej grupy na festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte. No a to kilka dobrych lat temu było. Wtedy pod szyldem Thin Lizzy, tak, tak. No ale potem panowie zdecydowali, że jednak chyba nie warto przesadzać, chociaż dwóch muzyków, Ricky Warwick, poza tym, że grał kiedyś w New Model Army, w Almighty, to w Thin Lizzy również na tym końcowym etapie występował, nie wspominając o Scottie Grahamie, Scott Gorham. Scott Gorham, gitarzysta, wokalista, który z Philem Lynottem tworzył zespół Thin Lizzy. No, ale to stare dzieje. Black Star Riders to już poza nami. Będą nowości, ale będzie też klasyka i teraz będzie bardzo klasycznie i bardzo gotycko, bo będą siostrzyczki miłosierdzia, The Sisters of Mercy, tak policzyłem, to dokładnie 40 lat temu ta grupa powstała, rok 1980 w Leeds. Trzy albumy, mnóstwo wspaniałej muzyki, oczywiście pod dowództwem Andrew Eldridge'a. No to przypomnijmy sobie siostrzyczki. When You Don't See Me, Sisters of Mercy. We'll be right back. When You Don't See Me, grupa The Sisters of Mercy. No trochę ten gotyk 40 czy więcej lat temu inaczej wyglądał. Siostry Miłosierdzia, ale i przecież porządki zespołu The Cure, wtedy też mówiło się o gotyku Bauhaus, no to przez lata się zmieniało, no ale muzyka gotycka oczywiście pojawiała się w różnych miejscach i pojawia nadal na świecie. Ja bym chciał teraz, abyśmy sobie zajrzeli do Szwecji, dokładnie do Sztokholmu. 8 lat temu powstał zespół o nazwie Then Come Silence. I ta grupa też nawiązuje do tych pierwszych gotyckich klimatów. Ciekawe granie. Mam przy sobie krążek zatytułowany Blood i zajrzymy do tego albumu Szwedów. Wydaje mi się to wielce interesujące. Strange Kicks to tytuł utworu, nazwa zespołu prosto ze Sztokholmu. Then Comes Silence. No nieźle. Then Comes Silence, tak nazywa się ta grupa ze Szwecji. Strange Kicks to już poza nami. Teraz chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić słuchaczy ze Śląska Cieszyńskiego. No przynajmniej z dwóch powodów. Raz, że dwa lata dokładnie, no to stare dzieje, ale tak było. Dwa lata spędziłem w Cieszynie, Śląsk Cieszyński dokładnie poznałem. Wyskakiwałem do strumienia od czasu do czasu. No a przede mną płyta zespołu o nazwie 8 lat w Tybecie, tak nazywa się grupa, ze strumienia właśnie. Zespół, który no już ponad 15 lat temu powstał, to proszę bardzo, posłuchamy, co panowie w strumieniu wymyślili. Król popkultury, tak nazywa się ten song. 8 lat w Tybecie. Rokowo, 10:27, muzyka ze Śląska Cieszyńskiego, ze strumienia. Zespół 8 lat w Tybecie. No to wszystko w ramach coraz większego wspierania polskiej twórczości muzycznej, ale nie tylko polskiej, bo jednocześnie chciałbym w tych audycjach pokazywać Państwu to, co dzieje się w różnych miejscach na świecie w kategorii rock music. I teraz sobie wyskoczymy do Belgii, dokładnie to będzie Antwerpia. Zespół, który nosi nazwę Diablo Boulevard. Bardzo ciekawa grupa, no, która już też paręnaście lat funkcjonuje. No to taka mała próbka tego, co wymyślili w Antwerpii. Diablo Boulevard w utworze The Future Will Do What It's Told. Diablo Boulevard prosto z Belgii. Proszę Państwa, no to co? Ameryka ponownie i kilka zdań na temat zespołu Green Day, bo w tym roku ukazał się kolejny, już 13. album tego zespołu, o którym sporo się dyskutuje, bo ataki na Green Day'a nie ustają, że to nie jest punkowe, a to przecież miał być zawsze punkowy zespół. Nic z tych rzeczy. Panowie z grupy Green Day, przypomnę, Kalifornia, to połowa mniej więcej lat 80. Poza tym, że oczywiście byli pod wpływem muzyki punk rockowej, ale interesował ich również soul spod znaku Tamla Motown i muzyka glam rockowa. No i oczywiście, tak jak powiedziałem, sporo elementów punk rockowych. Najważniejsza, wydaje mi się, najważniejsze były dla Green Day'a zawsze ładnie wymyślane melodie Billy'ego Joe Armstronga. To co, zajrzymy do tego ciągle bardzo nowego albumu zespołu Green Day i to naprawdę przebojowy utwór. I Was a Teenager Green Day. Trójkowo, rockowo, no i przebojowo. Green Day ze swojej najnowszej, kalifornijsko, ze swojej najnowszej płyty. Proszę Państwa, zespół Riff. Dwa lata temu złapałem tę grupę na koncercie w Manchesterze. To był ten czas już, kiedy grupa powróciła po dłuższej nieobecności. Świetny zespół, no, który miał długą przerwę, ale ma na swoim koncie sporo też rock'n'rollowych przebojów. Zespół, który ma świetnego wokalistę Garego Stringera. Tak nazywa się ten obywatel, ale teraz grupa Riff państwu przypomni przebój z lat 60. Kenny Rogers, to był rok 1967, zespół The First Edition miał taki hit Just Dropped In i posłuchamy teraz wersji właśnie Anglików. Tak jeszcze dopowiem, mianowicie to, iż zespół z Glastonbury, a więc miejsce bardzo festiwalowe, zresztą na tym festiwalu grupa Riff kilkakrotnie występowała. Bardzo proszę, a Riff Just Dropped In. Wracamy do polskiej muzyki. Wszyscy, no praktycznie wszyscy, myślę, że się nie mylę, słuchacze Trójki kochali, kochają nadal Republikę i te wszystkie wspaniałe utwory Grzegorza Ciechowskiego. Ja bym chciał teraz zajrzeć do albumu, który wydaje mi się jednym z najciekawszych z roku ubiegłego. Płyta nosi tytuł Nieustanne Pogo. I jeszcze ma jeden tytuł, Republika. O co chodzi, jeśli ktoś z państwa nie słyszał o tym wydawnictwie, to króciutko opowiem. Po prostu cała masa znakomitych kompozycji Grzegorza i Republiki w najróżniejszych wykonaniach zespołów punkujących, rock'n'rollowych i Inkwizycja, i Zmaza, i Farbenlere, Leśne Ludki, Cela numer 3, Inhalators, no tak długo, długo można by wymieniać. Lepsze gorsze, ale generalnie jest to bardzo dobry poziom i bardzo ciekawe wykonania. Przykład, zespół Pabieda, też długo działający na naszym rock'n'rollowym rynku, i Pabieda teraz nam przypomni masakrę. Ciekawie, oczywiście inaczej. Republikańska masakra i grupa Pabieda. Proszę Państwa, cały czas ukazują się nowe płyty. Dwa tygodnie temu odbyła się premiera nowego albumu zespołu Nothing But Thieves. Grupa z Anglii, oczywiście z Essex, dokładnie 8 lat temu ten zespół powstał. Trzeci krążek, tak jak powiedziałem, ukazał się 23 października. No ciekawe granie, głowy nie urywa, ale Moral Panic, to jeszcze Państwu podam tytuł tego wydawnictwa, ale kilka utworów naprawdę świetnych, kilka też już stało się przebojami na Wyspach Brytyjskich. Proszę bardzo, It's Everybody Going Crazy z nowej płyty zespół Nothing But Thieves. Spiritual heaven. each other. Nowa płyta zespołu Nothing But Thieves. I na Wyspach Brytyjskich pozostaniemy. Derby, z tego miasta wywodzi się grupa The Struts, ale oni grają prima donna, Like Me. Yeah.